ai parce de năpas, au, să n-ai lacrimi pe obraz. La mulți ani să ai noroc și multă sănătate, să ai viață de toace. Omule, să n-ai parce de năpas, au, să n-ai lacrimi pe obraz. Să ai parce de viață lungă, nici un rău să nu-ți ajungă, în cazul de ce să fugă. La bine și la rău, să-i precinii jurul tău, să-ți ajute când ți-e greu. Să-i parce de viață lungă, nici un rău să nu-ți ajungă, în cazul de ce să fugă. Și la bine și la rău, să-i precinii jurul tău, să-ți ajute când ți-e greu. Să fii bun în viață, să-ți faci un rost al tău, la nimeni să nu faci rău. Omule, fă bine la lumea toată, au, Dumnezeu ți-o da răsplată. Să ai parce de viață lungă, nici un rău să nu-ți ajungă, în cazul de ce să fugă. Și la bine și la rău, să ai precinii jurul tău, să-ți ajute când ți-e greu. Să ai parce de viață lungă, nici un rău să nu-ți ajungă, în cazul de ce să fugă. Și la bine și la rău, să ai precinii jurul tău, să-ți ajute când ți-e greu. Ce-n casă, au, tu ai drag să stai la masă. Să ai ortac să-ți vrea bine și să ce iubească, copii mulți să-ți dăruiască. Omule, și să ai de toate ce-n casă, au, tu ai drag să stai la masă. Să ai parce de viață lungă, nici un rău să nu-ți ajungă, în cazul de ce să fugă. La bine și la rău, să ai precinii jurul tău, să-ți ajute când ți-e greu. Să ai parce de viață lungă, nici un rău să nu-ți ajungă, în cazul de ce să fugă. Și la bine și la rău, să ai precinii jurul tău, să-ți ajute când ți-e greu. Să ai parce de viață lungă, nici un rău să nu-ți ajungă, în cazul de ce să fugă. La bine și la rău, să-i precinii jurul tău, să-ți ajute când ți-e greu.